yanıyor, yanıyor bak. Ahalinin bile üstünde şavkı beni seyrediyorlar. Meraklı, meraklı. Kim bilir aklım nerede? Şehirlerin en romantiğinde, o atlı karıncaya bir binsen de, açıp kollarını kendini bıraksan rüzgara, ben de seni seyretsem hep doya doya. Sonunda pamuk teninle yalnızlığımdan kurtulsam, ya sonra hayat yolunda hep yanı başımda uyansam, bir gün olsam, bir ay olsam, bir yıl olsam ve sen sonsuz olsan. Ruhumun ışıkları yanıyor, yanıyor bak. Ahalinin bile üstünde şavkı beni seyrediyorlar. Meraklı, meraklı. Kim bilir aklım nerede? Şehirlerin en romantiğinde, o atlı karıncaya bir binsen de, açıp kollarını kendini bıraksan rüzgara, ben de seni seyretsem hep doya doya. Sonunda pamuk teninle yalnızlığından kurtulsam, ve sonra hayat yolunda hep yanı başımda uyansam, bir gün olsam, bir ay olsam, bir yıl olsam ve sen sonsuz olsan.